کیا اپنے پیر و مرشد کا ہر حکم ماننا ضروری ہے؟ پیر کا حکم ماننا واجب ہے، نہیں مانے گا تو ترک واجب کا گناہگار ہوگا، مگر حکم وہی مانا جائے گا جو اللہ اور رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے متصادم نہ ہو، ٹکراتا نہ ہو، شریعت کے خلاف حکم دے گا تو چاہے پیر دے چاہے ماں باپ دے وہ نہیں مانا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.